mar blanc de targeta estrangera. L'estètic hortícola que llora su no aprecia. La barraca blasquista amb goteres, calor i fred. Corre el mosquit per la fúrcia atmosfera. De posta al paper, aigua bruta destroy. I acabar venguent-se a l'únic postor. El que no et paga es burla i de remate et pega. Hey! Hey! De ser menús.